Twee uur. Niels Heidhuis. Goedemiddag, zometeen in Pointer hoe de mensenrechten geschonden worden in het Koninkrijk der Nederlanden. Op Curaçao krijgen mensen die geweld en armoede in Venezuela ontvluchten niet de bescherming waar ze recht op hebben. Ze worden allemaal opgesloten en kinderen worden gescheiden van hun ouders. Straks ons onderzoek en live in de studio de reactie van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Eerst Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Voor de mishandeling van een treinconducteur vorige week zaterdag gaat de politie uit van één verdachte, een jongen van 15 jaar. Hij werd kort na het incident aangehouden. Eerder meldde de vakbond van spoorwegpersoneel, VVMC, nog dat de vrouw zou zijn mishandeld door een groep jongeren. De VVMC baseerde zich naar eigen zeggen op een melding van de NS. Uit protest tegen het geweld tegen het treinpersoneel worden vanavond om 10:30 alle treinen 3 minuten stilgezet. Veel andere vervoerders hebben zich bij dat protest van de NS aangesloten. Zeker 10 mensen zijn om het leven gekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in het zuiden van Gaza, meldt Al Jazeera. Bij de eerste aanval werd een appartementencomplex getroffen en werden 9 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Bij de tweede aanval kwam 1 vrouw om het leven. Israël heeft tot nu toe op het nieuws gereageerd. De situatie in Rafah wordt steeds gevaarlijker, zegt Al Jazeera. Het grootste deel van de bevolking in Gaza is sinds het uitbreken van de oorlog naar die stad gevlucht. Bij een droneaanval van Oekraïne op Rusland vannacht is een brandstofdepot getroffen. Volgens Oekraïne zijn ook verschillende elektriciteitsstations geraakt. Rusland zegt dat er 2 mensen om het leven zijn gekomen en dat het depot in brand staat. Het land ziet de aanval als terrorisme en zegt dat het zeker 50 drones heeft onderschept en vernietigd. 137 Nederlanders zijn vorig jaar gearresteerd vanwege plofkraken in Duitsland. Sommigen werden daarbij op heterdaad betrapt. Anderen werden aangehouden na onderzoek door de recherche. Duitse geldautomaten zijn nog niet overal even goed beveiligd. Vandaar dat Nederlandse criminelen steeds vaker uitwijken naar Duitsland. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten buien over het land. Daarbij kan het gaan hagelen. Het wordt hooguit 10 graden. De stevige noordwestenwind voelt koud aan. Vanavond minder buien, maar helemaal droog wordt het niet. Vannacht is het 2 tot 4 graden. En morgen vaker zon en minder buien. Nou, dat is alvast goed nieuws wat het weer betreft. Maar op de weg is het druk. Bianca Damink. Het is her en der wel druk inderdaad door ongelukken en werkzaamheden. Zo is de A13 dit weekend dicht richting Rotterdam en het is daardoor druk op de A4. Tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein heb je een kwartiertijdverlies. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Vertraging is daar een kwartier. Bij Lexmond is de linkerrijstrook dicht door het ongeluk. Verder rijdt het langzaam bij Wassenaar op de A44 richting Den Haag. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En bij Nijmegen op de N325 is de vertraging bijna een kwartier. En dat is van de Duitse grens naar Nijmegen. Ster. Vanavond in Kassa. Het kermisseizoen is van start gegaan. Van de botsauto's tot de suikerspinkraam en van de breakdance tot de schiettent. Op de kermis is voor elk wat wils. Maar is een bezoekje aan de kermis eigenlijk nog wel betaalbaar? Dit en meer vanavond in Kassa. 7:15 NPO 2. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. Wat wij hebben meegemaakt is dat de kinderen werden gescheiden van de ouders. Dat, ik ben zelf ook moeder, dus dat kan, je kan jezelf indenken hoe zo'n moeder zich voelt en eigenlijk ook hoe zo'n kind zich voelt. Dus dat vond ik heel erg. De rechten van bootvluchtelingen op Curaçao worden niet gerespecteerd. Wanneer grijpt Den Haag in? Pointer. Niels Heidhuis. Nogmaals, goedemiddag. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Straks inwoners van het Noord-Brabantse dorp Riel. Die hebben hun buik vol van overlast van arbeidsmigranten. Hier werken betekent ook hier meedoen. Betekent hier de juiste, op de juiste manier aan onze maatschappij aanpassen. Zo simpel zit ik daarin. Dat straks. Eerst gaan we naar Curaçao. Bij ons is de staatssecretaris van Koninkrijk Relaties, Alexandra van Huffelen. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, alles wat in het Koninkrijk speelt, dat komt eigenlijk op uw bureau. Hè? Van sociaal minimum tot goed bestuur, mensenrechten. Zeker, zeker. Je hebt staatssecretarissen die mogen zich in het buitenland minister noemen. Mag u zich de onderkoningin van Nederland noemen als u daar naartoe reist? Nou, ik mag mezelf wel minister voor digitalisering noemen, maar ik heb een groot hart gekregen voor dit gebied. Ik was voordat ik dit werk deed wel eens met vakantie geweest, maar in de laatste 2,5 jaar ben ik ontzettend veel in het Caribisch deel van ons Koninkrijk geweest. De landen en de gemeenten. Want daar zit natuurlijk nog een verschil tussen. En hebben gelukkig heel veel kunnen doen om de situatie van de mensen daar te verbeteren. Want dat is echt heel hard nodig. Hè? Van het invoeren inderdaad van een sociaal minimum. Te zorgen dat de economie gestimuleerd kan worden. Dat er weer meer werk is en meer mensen aan het werk kunnen. Ja. Maar ook op allerlei andere gebieden, bijvoorbeeld Precies. Op natuur en milieu. U zit er bovenop. Bij ons is ook onderzoeker Christje Sandelowski van de Universiteit Leiden ook hartelijk welkom. U bent zelf ook om onderzoek te doen op Curaçao geweest. Het boek De Rechten van Ongedocumenteerde Kinderen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat boek is van u. Want u maakt zich vooral zorgen over het lot van kinderen, hè? Ja, absoluut. En het boek is niet alleen van mij, maar ook van andere onderzoekers. En ook van de Universiteit van Curaçao heeft daaraan meegeholpen. Dat is belangrijk om te noemen. Ja, en dan vooral kinderrechten maken wij ons zorgen om. Ja, want die worden ook onvoldoende gerespecteerd. Wij komen daar straks uitgebreid over te spreken. Amnesty heeft ook eerder trouwens al kritisch over de situatie gerapporteerd. En ik ben zelf ook eens gaan kijken op Curaçao. 15 à 16 bootjes die dragen het wegdek van de Pontjesbrug in Willemstad. Dat is de brug die open kan varen. En die verbindt de delen Punda met Otrabanda. Ja, er hangt een relaxte sfeer, toeristisch. Er loopt net een cruiseschip leeg met allemaal mensen die de oude binnenstad van Willemstad gaan verkennen. Maar voor wie geen papieren heeft, is de situatie anders. Die mensen worden niet met fluwelen handschoenen aangepakt op dit eiland. Curaçao heeft vooral te maken met bootvluchtelingen vanuit Venezuela, dat op een paar uur varen ligt op het vasteland van Zuid-Amerika. Venezuela is van een rijke oliestaat afgegleden naar een land met veel armoede en een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld. Vorig jaar maakten volgens gegevens van de kustwacht 59 mensen de oversteek naar Curaçao in kleine bootjes. De Venezolaanse fruithandelaren in Willemstad weten hoe gevaarlijk dat is. Vrolijke Spaanstalige muziek staat hier aan bij de Floating Market. Dat is een rij kraampjes waarachter schepen drijven. Waar de mannen naar verluid op slapen. Er wordt hier elke dag vers fruit aangevoerd uit Venezuela. Venezuela, hè? Nosotros salimos legal de Venezuela. Aha, sí. Han entrado ilegales aquí en la isla, pero eso entra en una lancha más pequeña. Oh. Y ha pasado mucho, mucho peligro en esas embarcaciones. De migranten die hier irregulier komen met een kleiner bootje dan zij, die nemen veel risico, dat is gevaarlijk. Ondertussen helpt hij gewoon de klanten ook met bananen die hier worden gekocht. La situación ahorita en Venezuela no está buena porque no es posible los sueldos que están en Venezuela. No son sueldos dignos de una persona mantener su familia. Ja, het is een moeilijke situatie in Venezuela en mensen proberen natuurlijk hun familie te onderhouden. Tenemos nuestro pasaporte, todo es controlado, la aduana nos controla todo. Ze krijgen eigenlijk elke keer controle ook als ze hier aankomen. Dan wordt geïnspecteerd wie er allemaal aan boord is. Dat is natuurlijk heel anders dan de manier waarop de irreguliere migranten binnenkomen. En die worden vaak allemaal aangehouden. We komen op Curaçao in contact met een jonge vrouw, we noemen haar Agar, die als 15-jarige in Venezuela het slachtoffer werd van seksueel geweld. De dader besmette haar met HIV. Cuando estaba pequeña, tuve un problema con un señor. Toen ik klein was, had ik een probleem met een man. Y él está detenido. Hij is toen gedetineerd. Maar daarna werd ik achtervolgd door familie en vrienden van hem. Por sus familiares y sus amigos. En varias ocasiones he pasado por lo mismo. Agar besluit begin 2022 naar Curaçao te vluchten. Samen met haar dochtertje, haar oma en nog zo'n 12 anderen stapt ze in een kleine motorboot. Salimos alrededor de las 2 de la tarde. We vertrokken om 12 uur 's middags en kwamen de volgende ochtend om 6 uur voor de kust van Curaçao aan. We wachten tot 2 uur 's middags. Y quedamos a la deriva hasta el otro día a las 12 de mediodía. Maar ze wachten te lang. Een cruiseschip heeft hen gezien en alarmeert de kustwacht. Agar wordt aangehouden en opgesloten. Cuando los policías nos agarraron y eso, me quitaron la niña. Fue lo primero que hicieron. Toen ik werd opgesloten, werd ik gescheiden van mijn kind. Ya hace tiempo ya yo estaba medicada por temas de ansiedad y depresión. Ik had een tijdje geleden al medicatie vanwege angst en depressie. Toen ik werd gearresteerd en mijn meisje werd weggenomen, moest ik opnieuw medicijnen nemen. Cuando me quitaron la niña, tuve que volver a tomar medicamento. Het tweejarig dochtertje van Agar gaat naar een familielid. Maar het komt maar al te vaak voor dat een kind wordt ondergebracht in een internaat, terwijl de vader of moeder wordt vastgehouden in de vreemdelingengevangenis. In het historische centrum van Willemstad met zijn roze en mintgroene gele gevels, daar zit het kantoor van advocaat Alicia Blonk, die zich inzet voor Venezolanen. Wat vindt u het allerergste wat hier gebeurt? Wat wij hebben meegemaakt in de afgelopen anderhalf jaar is dat de kinderen werden gescheiden van de ouders. Ik ben zelf ook moeder, dus je kan jezelf indenken hoe zo'n moeder zich voelt en eigenlijk ook hoe zo'n kind zich voelt. Dus dat vond ik heel erg dat op die manier zo neer werd gezet. Is er al een eind aan gekomen? Ja, wij hebben dat gelukkig in een aantal weken tijd die situatie weer kunnen herstellen. In een specifieke zaak? Ja, precies. Ja, op dat moment. U heeft 22 zaken gedaan over migranten die naar Curaçao zijn gekomen vanuit Venezuela. Wat daarbij opvalt is dat A, mensen automatisch worden opgesloten in een centrum waar je niet in en uit kunt lopen, zoals Ter Apel. En dat ouders van kinderen worden gescheiden. Ja, dat klopt inderdaad. Tot nu toe is dat nog steeds het beleid in de praktijk. Dat als je met een bootje aankomt, we noemen dat hier een lancha, dus op een illegale wijze Curaçao binnenkomt, dan wordt iemand automatisch in detentie gesteld. Dan komen ze inderdaad in een zogenaamd vreemdelingencentrum, ja. Maar de deur is dicht. Dus het is inderdaad geen Ter Apel. Er zullen wel mensen zijn in Nederland die zeggen, dat hebben ze goed geregeld daar op Curaçao. Gewoon opsluiten die lui. Ja, maar de wetgeving is wat dat betreft hetzelfde als in Nederland. Dat is dat als je dan in vreemdelingendetentie wordt geplaatst, dan moet er zicht zijn op uitzetting. Maar dan moet het ook wel gebeuren. Dan is het dus niet de bedoeling dat iemand nog 8 maanden in detentie zit, om welke reden dan ook. Want dan betekent dat wel degelijk een schending van de mensenrechten. Ja. Hier worden de mensenrechten geschonden op Curaçao. Op het moment dat iemand inderdaad langdurig in detentie wordt geplaatst, zonder dat daar de juiste gronden voor zijn, als dat te automatisch is genomen, zo'n beslissing, dan zie ik dat inderdaad als schending van de mensenrechten. Ja. Dat doet zich dus, maar dat doet zich nog steeds voor. Er zijn wel wat verbeteringen doorgevoerd, maar echt babystapjes, zeg maar. Echt kleine stapjes worden er gezet. Dus er is wel verbetering, maar ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Bijzonder aan de zaak van Agar, de jonge vrouw die we eerder hoorden, is dat ze niet alleen illegaal Curaçao inreisde, maar ook als verdachte wordt gezien in een strafzaak. Ze wordt ervan beticht dat ze de bootreis heeft georganiseerd. Dos personas que venían dentro de la embarcación me acusaron de que yo era la que estaba traficando las personas hacia aquí. Twee mensen in de boot beschuldigden me ervan dat ik de mensen hierheen smokkelde. Er was geen bewijs, er waren geen berichten. Ze zeiden gewoon dat ik het was. No tenían pruebas, ni mensajes, ni llamadas, ni. Maar ik was het niet. Ni nada. Solo dijeron que fueron yo, o sea, que fui yo y no. Haar mentale toestand gaat ondertussen achteruit. Cuando atenté contra mi vida que me dieron tres meses para investigar más. Toen ze me vertelde dat ik langer vastgehouden zou worden om onderzoek te doen, heb ik een poging gedaan een eind aan mijn leven te maken. Daarop werd ik 4 dagen in een isoleercel gezet. Corté mis brazos y me dejaron solo en una habitación durante 4 días. Hoewel ze ontkent de overtocht te hebben georganiseerd, legt ze zich neer bij een korte gevangenisstraf van een aantal maanden. Maar als haar tijd erop zit, gebeurt er iets opmerkelijks. Ze wordt niet vrijgelaten. Cuando cerraron el caso, me pasaron, pero estaba en la misma cárcel, solo me cambiaron de celda. Ik werd overgeplaatst, maar ik bleef in dezelfde gevangenis. Alleen in een andere cel. Pero seguí en el mismo lugar. Wat gebeurde hier? Agar's advocaat Alicia Blonk. Op het moment dat zij haar straf had uitgezeten, betekende het dus dat ze geen strafrechtelijk gedetineerde meer was, maar een vreemdelingrechtelijk gedetineerde. Ja. Dus ze mocht niet op die afdeling blijven. Alleen heeft toen het Openbaar Ministerie in samenspraak met de minister van Justitie en de procureur-generaal besloten dat ze dan maar in afzondering moest blijven zitten, in afwachting van haar uitzetting. Omdat er geen vreemdelingenbewaring op dat moment beschikbaar was, daarom is zij maar in afzondering op een afdeling in de gevangenis gezet. Precies, ja. En op welke manier vindt u dat exemplarisch voor de wijze waarop Curaçao met vreemdelingen omgaat? Zeker toen was het met een total disregard van alle rechten die iemand heeft. En dat ze meer stil moeten staan bij de mogelijkheid dat een meldplicht gewoon ook prima is. En dat juist daarmee de mensenrechten worden gerespecteerd. Ja, misschien goed om te vermelden dat de jonge vrouw in de reportage, Agar, sinds haar vrijlating zonder verblijfsvergunning op Curaçao leeft, in afwachting van de behandeling van een verzoek om bescherming. Dat kun je daar doen. Dan doe je een beroep op een artikel van het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens. In de studio is dus onderzoeker Chriske Sandelowski van de Universiteit Leiden. We horen hier dat mensen dus automatisch worden opgesloten als ze illegaal het land inkomen. Is dat een mensenrechtenschending en op welke manier dan? Ja, dat is een schending als je als het niet in het kader van een uitzetting is. Dus als dat niet loopt, en dan mag je niet mensen zomaar vastzetten. Ja, moet dat individueel worden vastgesteld of iemand op korte termijn uitgezet kan worden, of dat die misschien om bescherming vraagt? Ja, de nadruk nu op mensen in gevangenissen is natuurlijk absoluut terecht vanuit een mensenrechtenperspectief, maar er is natuurlijk nog een veel bredere laag om dit probleem, en dat is dat er inderdaad het lijkt erop dat er nooit heel goed per individueel geval wordt gekeken of mensen recht hebben op bescherming tegen uitzetting. Er worden uitzetbesluiten gemaakt, die lijken allemaal heel erg op elkaar. En er is dus sinds de... Dat heeft u zelf ook vastgesteld daar? Ja, wij hebben veel contact, nou niet zelf, maar we hebben veel contact met Human Rights Defense Curaçao en Amnesty International. En Human Rights Defense Curaçao staat deze mensen bij. Ja, dat is ook waar die advocaat Blonk voor werkt. Ja precies. Dus die zien die dossiers en die kunnen dat zien. Dat die uitzetbesluiten nagenoeg identiek zijn. En daar wordt nooit iets over 3EVM genoemd. En dat is dus problematisch, want dan lijkt het toch wel heel 3EVM, sterk... 3EVM, dat is dus dat artikel waarop je beroep kunt doen. Ja. Er is geen asielprocedure op Curaçao. Nee, je kunt alleen maar zeggen, bescherm mij onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja, en in die lat ligt hoog, maar er zijn zeker wel gevallen denkbaar waarin mensen daar uit Venezuela een aanspraak op zouden kunnen doen. Er zijn natuurlijk mensen worden politiek onderdrukt. Nou goed, dus dat is niet onmogelijk. Maar als er dus in de praktijk het erop neerkomt dat sinds 2019 nog nooit iemand bescherming op dat artikel heeft gekregen, lijkt het er heel erg op dat dat niet serieus gebeurt in de praktijk. En dan neigt het geheel heel erg naar een collectieve uitzetting. En dat is iets wat we na de Tweede Wereldoorlog bij internationaal recht verboden hebben. Dus die vorm aan zich is al fout. Lijkt erop dat het daar in ieder geval niet goed gaat. En dan is dat natuurlijk voor de individuen die daar bescherming zouden kunnen vragen problematisch. Maar dan wil ik nog even extra aandacht vragen voor de groep kinderen. Ja. Want die lat voor 3 EVRM ligt hoog. Dat is hoog. Dus het artikel dat zegt van stuur mij niet terug naar een land waar ik voor geweld moet vrezen. Ja, strikt genomen gaat het om foltering of onmenselijke behandeling. Dus het moet wel heel erg zijn, wil je dan niet uitgezet mogen worden. Maar het is niet ondenkbaar. Voor kinderen? Voor kinderen is die lat een stuk lager. En dat vloeit voort uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Mm-hmm. En het kinderrechtencomité dat daar toeziet op die naleving. En die heeft dit recht zo uitgelegd voor kinderen dat er ook sociaal-economische omstandigheden onder vallen. Anders gezegd, als je niet naar school kan of honger lijdt in het land waarnaar je toe wordt uitgezet, dan moet je daar ook voor beschermd worden. Dan mag je dus eigenlijk. En die bescherming vindt dus onvoldoende plaats. Het lijkt er inderdaad op dat er dus nooit een individueel besluit wordt genomen. En ja, dat lijkt erop. Oké. Laten we dat eens even voorleggen aan de staatssecretaris van Koninkrijk Relaties. Want die is hier ook, Alexander van Huffelen. U bent ook lid van de regering die het Koninkrijk bestuurt. Hè? Eens in de maand komt die bij elkaar. Er zitten ook de 3 gevolmachtigde ministers van de 3 autonome eilanden bij. Onvoldoende bescherming voor deze migranten. Wat vindt u daarvan? Nou, laten we in eerste instantie zeggen dat ook het verhaal van deze jonge vrouw natuurlijk ontzettend naar is. En ik heb een heleboel mensen ook gezien op Curaçao en overigens ook op Aruba die als vluchteling naar dat eiland zijn gekomen en als ongedocumenteerde daar leven. Het zijn heel veel mensen. Maar als het specifiek gaat over dit onderwerp, is het een onderwerp waar niet alleen de NGO's zich, dus bijvoorbeeld Amnesty of Vluchtelingenwerk of ook op Curaçao zich druk over maken, maar ook de Nederlandse regering. Mm-hmm. En al vanaf een zo ongeveer 2019 zijn wij niet alleen in gesprek gegaan met de regering van Curaçao om deze problematiek aan te pakken, om te zorgen dat er goede procedures zijn, dat de mensenrechten worden die mensenrechten worden gerespecteerd. Maar we hebben daar ook in geïnvesteerd. We hebben in totaal al 23 miljoen euro gegeven om te zorgen dat de procedures en de zogenaamde vreemdelingenketen, dus de stappen die moeten worden genomen, dat die goed worden uitgevoerd, dat conform het verdrag van de rechten van de mens is. Maar is dat nu dan zo? We hebben ook. Er zijn al een heleboel stappen gezet. Gelukkig, juridische bijstand, medische zorg. Nou, we zijn nog niet klaar. Mm-hmm. En de vraag is eigenlijk een beetje, wat vindt u er nou van, vanuit het perspectief van uw functie als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, dat die rechten dus nog steeds niet helemaal worden gerespecteerd? Nou, dat is natuurlijk totaal niet goed. Dus alle landen binnen ons koninkrijk überhaupt moeten zich houden aan dit soort verdragen. En het is belangrijk dat ze dat doen. Dat is ook waarom zowel staatssecretaris Erik van den Burg als ik daarover voortdurend in gesprek zijn met de landen. Maar dat niet alleen. Mm. We doen dat ook samen en op basis van het werk wat bijvoorbeeld Amnesty doet en vluchtelingenwerk. Ja. Maar we investeren ook om te zorgen dat het beter wordt. Want het is een verantwoordelijkheid van het land zelf om dit goed te organiseren. Maar wij vinden het ook dat wij hen daarmee moeten ondersteunen. En dat doen we dus. We hebben bijvoorbeeld ook die vreemdelingenbewaring. Het gebouw waarin dat gebeurt, dat zag er echt heel slecht uit. We hebben hen geld gegeven. De mensen zaten daar een paar jaar terug nog tussen de criminelen, hè? Nou, dat was ook zo. En ik ben daar ook geweest. En ik heb met mensen daar gesproken. Met degene die daar ook gevangen werden gehouden. En er zijn nieuwe barakken gekomen. Speciaal de mensen die dus uitgezet moeten worden. Het woord vreemdeling probeer ik altijd met. Denk ik altijd aan het Sinterklaasliedje. Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker. Dat is hier niet het geval. En er zijn nieuwe cellen betaald door Nederland. Ja, Ja. En dus we hebben ook niet alleen dat, hè, maar ook aparte cellen waar ouders en kinderen bij elkaar kunnen zijn. We hebben gezorgd dat dat beter is opgeknapt. Maar als niet ouders met kinderen, dan vraag ik me toch even af. Maar mag ik het even mijn zin afmaken? Wat de kern is dat we dus niet alleen maar gezorgd hebben dat die gebouwen beter zijn, maar vooral ook geïnvesteerd samen met Curaçao in het verbeteren van die procedure. Want heel terecht wordt er gezegd, je moet zorgen dat je de verdragen naleeft. En als iemand zich meldt of als iemand aangetroffen wordt op zo'n bootje bijvoorbeeld, dan zijn er gewoon internationale procedures die moeten worden gevolgd. Ja, maar dan is dus de vraag, juridische bijstand. Ja, maar dan is dus de vraag, hoe komt het nou dat u daarin heeft geïnvesteerd? U heeft daar ook mensen naartoe gestuurd, IND-expertise. Zeker. Dat nog steeds, en dat artikel staat bijvoorbeeld online, afgelopen najaar nog, moeders hun kind, dat is overgekomen met een bootje, gaan halen op het politiebureau en die worden gearresteerd. Dus die worden weer weggehaald bij hun kinderen terwijl ze net herenigd zijn. Dat zit dan kennelijk niet in de hoofden van de functionarissen die dit beleid moeten uitvoeren. Nou, ik zei ook, hè, we zijn nog niet klaar daarmee. En Curaçao is er ook zeker nog niet klaar mee. Maar waar zit hem dat in? Nou ja, dat zit voor een deel in dat het natuurlijk veel werk is en dat het aandacht en tijd vraagt en mensen. En dat is ook nog niet zo eenvoudig. De regering maar van Curaçao. Hoe moeilijk is het om iemand menselijk te behandelen? Blijkt in de praktijk best heel lastig. Waardoor? Omdat er bijvoorbeeld weinig mensen zijn die precies weten hoe die procedures werken. En het is erg belangrijk dat ook daarin de regering van Curaçao blijft investeren. Wat ik echt wel goed nieuws vind, nogmaals. En ook ik heb 2 weken geleden nog met Amnesty en met vluchtelingenwerk gesproken. Zij gaven ook aan dat ze echt wel vooruitgang zien. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn, maar wel vooruitgang zien. Is dat ook de huidige minister van Justitie heeft gezegd, ik wil hier echt veel tijd en geld in investeren. Hij heeft dat geluid ook, hebben wij ook gehoord. Hè? Hij is van goede wil. Hè? Zeker, en hij heeft recent ook. Hè, er zijn nu heel veel Haitianen die als gevolg van de problemen daar als vluchteling terecht zijn gekomen op het eiland. En ook zij worden door hem, ze hebben gezegd, ook als we hen aantreffen en ze zijn niet gedocumenteerd, zullen we hen niet uitzetten, want we weten dat dat niet werkt. Dus met andere woorden, het is ontzettend veel werk om dit goed te doen. Curaçao is daar hard mee aan het werk. Het is nog niet perfect. Wij blijven ze ondersteunen met hulp en bijstand en kennis en alles wat we kunnen doen. En het is dus ook heel belangrijk dat we dat ook steeds blijven bekijken en niet in de laatste plaats gaan. Erik van den Burg en ik daar ook steeds over in gesprek met Curaçao. Ja, in gesprek. Dat is wel belangrijk om dat even te onthouden of dat dan voldoende is. Wij spraken ook met de UNHCR, die hebben een kantoor op Aruba, en die zeggen van Nederland investeert inderdaad, maar dat is wel een beetje een eenzijdige investering, want die gaat altijd over het beperken van migratie en niet over het verbeteren van de procedures en het beschermen van de rechten van die mensen. Luistert u even mee. Op Curaçao zie je dus wel dat er een actievere samenwerking is tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de landen overseas. En dat heeft er vooral te maken met grenscontroles en ook de immigratiedetentie. Als UNHCR zijnde zouden we dus graag meer inspanning zien op het gebied van die internationale bescherming, dus de toegang daartoe en de opvang, dus de receptie daarvan. En daar is dat op dit moment nog vrij beperkt. Ja, dus er is wel hulp gekomen op het gebied van extra marechaussee, grenscontrole, kustwacht, dus aan de repressieve kant. Maar niet op het gebied van hoe kunnen we nou deze migranten opvangen en zorgen dat ze een beroep kunnen doen op bescherming. Ja, klopt. In ieder geval niet in dezelfde, in vergelijkbare mate. Dus wat we wel weten, bijvoorbeeld, dat er technische ondersteuning is geboden. Dus dat er hier en daar dus de IND-officers dus dan overseas komen en dan dergelijke trainingen geven, et cetera. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk niet de facto wat er veranderd is achter de deuren. Dus met betrekking tot de interviews, et cetera. Wellicht dat dus wel de kwaliteit heeft verbeterd, maar niet met de uitkomst dat wij zien dat er dus meer beschermingsverzoeken worden geaccepteerd. Ja, er worden eigenlijk helemaal geen beschermingsverzoeken geaccepteerd, toch? Mevrouw van Huffelen? Ik weet dat er weinig worden geaccepteerd. Ook dat is een thema waar wij over in gesprek zijn met de regering van Curaçao. Maar ik vind het beeld van hier dat we alleen bezig zijn geweest met de kustwacht en de vreemdelingbewaring is onterecht en niet juist. Want wij hebben juist ook heel erg geïnvesteerd, ook financieel, in het zorgen dat mensen inderdaad beter behandeld worden, dat ze de juiste procedures worden gevolgd voordat iemand al dan niet op Curaçao mag blijven of het eiland weer moet verlaten. En dat vind ik ook ontzettend belangrijk. En nogmaals, ik ben heel erg juist, hè, het klinkt net alsof ik vind dat dit allemaal perfect is en dat het klaar is. Dat is niet zo. Er moet nog veel gebeuren. En het is zo dat in ons hele Koninkrijk, maar dus ook op Curaçao, moet worden gezorgd dat mensen die als vreemdeling komen, al dan niet en met welke route dan ook, dat die de behandeling krijgen die de verdragen die daarover gaan zeggen dat ze moeten krijgen. Even naar mevrouw Sandelowski, want u heeft hier naar geluisterd. Kijk, hier is steeds sprake van een gesprek met Curaçao in dit geval. Een gesprek met de autonome andere landen van het Koninkrijk. Maar er staat in het Koninkrijkstatuut iets over het waarborgen van de mensenrechten. Dus het Koninkrijk op het hoogste level waarborgt de mensenrechten. Ja, precies. Ja, die is ooit en gebeurt dat hier? Het lijkt erop van niet, inderdaad. Nee, dat is een bepaling die is in het statuut gekomen, omdat toen gedacht werd, in het ergste geval, als de autonomie niet ertoe leidt dat mensenrechten goed tot z'n recht komen, dan moeten we als koninkrijk kunnen gaan handelen. Hè? Dan moeten we dat met z'n allen gezamenlijk gaan doen. Dus het is nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid dan. En dat betekent dus niet dat het dan niemands verantwoordelijkheid meer is. Dus het is inderdaad terecht wat mevrouw Van Huffelen zegt, primair een landsaangelegenheid van Curaçao. Maar zoals de beetje verouderde toelichting in de zin van verouderde taal zegt, als er geen redres meer voor is, dan moet je als koninkrijk gaan handelen. Nou ja, als je dus vaststelt dat er een beleid is, er is een procedure, maar weinig mensen maken aanspraak op bescherming en tot nu toe heeft nog niemand daadwerkelijk succesvol bescherming gekregen, dan kan je vaststellen van, er is geen redres meer. Dus is echt het koninkrijk dan aan zet nu om iets te gaan doen. En dat betekent inderdaad, het land herstelt het niet zelf. Nee, dus dan kan je niet, denk ik, meer blijven zeggen dat het echt nog maar de verantwoordelijkheid van Curaçao alleen is. Staatssecretaris? Nou ja, we zien juist, en dat vind ik nou zo fijn, we hebben natuurlijk ingegrepen. We zijn niet alleen maar gaan praten. Dat zou flauw zijn om dat te zeggen, want we hebben veel meer gedaan. We hebben geïnvesteerd, we hebben mensen gestuurd, we hebben geld gegeven, enzovoort, enzovoort. En we blijven daar ook heel erg nauwlettend op toezien dat ook daadwerkelijk de procedures worden gevolgd zoals die moeten worden gevolgd. Goed. Conform de mensenrechten. Maar ik vind ook, kijk, het punt is dat, nou ja, het punt is dat Curaçao is hier stappen aan het zetten, wordt ook steeds beter. Dus zien wij niet dat artikel, dit artikel wat in het statuut staat, hier aan de orde is. Ja, maar je kan ook we met je hak in het zand meewerken. Dan gaat het heel lang duren. Ja, maar dat is niet aan de orde. Dus Curaçao werkt mee, is hard aan het werk om te zorgen dat dit beter gaat. Wij blijven dat heel goed volgen, maar doen dat op deze manier. En dat is de manier die wat mij betreft ook het meest langdurig zal leiden tot verbetering. Kan het ook zo zijn dat Curaçao een gidsland is eigenlijk op dit terrein? Want we horen nu ook dat Europa praat over het oprichten van detentiecentra aan de randen van Europa voor mensen die over de Middellandse Zee komen. De formerende partijen praten over het wijzigen of opzeggen van mensenrechtenverdragen. We horen in de app, krijgen we ook wel geluiden van niet al te barmhartig zijn voor mensen, voor vreemdelingen. Gaat Nederland niet eigenlijk Curaçao volgen op een bepaald moment? Nou, kijk, het is wat mij betreft heel simpel. Wij zijn een land dat, kan dat aan de orde dat zijn? Mensenrechten moet respecteren op basis van de verdragen die wij getekend hebben. Daar staat mijn regering voor, daar sta ik voor en daar staat het Koninkrijk voor. En dat is wat we moeten doen. En ik vind dat Curaçao, vooral daar waar zij nog niet voldoet aan die verdragen, er door iedereen op moet worden gewezen. En daardoor ben ik ook heel blij met het werk dat alle NGO's doen. En natuurlijk ook door ons en met hulp van ons om te zorgen dat dit beter wordt. Laatste woord voor onderzoeker Chrisje Sandelowski. Nou ja, wij vinden deze toestand heel zorgelijk natuurlijk, omdat mensenrechten zijn ooit bedoeld als bescherming tegen een te almachtige overheid. En het lijkt nu toch meer een onderdeel in een beleid te worden als iets wat je kan afvinken, waar je in welke mate wel of niet iets aan kan doen. En je kan natuurlijk migratiestromen op een bepaalde manier reguleren. En dat is zorgelijk vanuit die oorspronkelijke gedachte van mensenrechten. Wat zijn die nog waard? Ik denk wel overigens dat die zorgen door de staatssecretaris worden gedeeld. Managen, zeg maar, in andere woorden. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Het is geen bestuurlijk onderwerp. Het is eigenlijk het eerste wat je moet regelen. Het gaat over mensenrechten. En dat is een ongelooflijk belangrijk thema. En daar moeten we met z'n allen super hard aan blijven werken. Dank u wel dat u hier was. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. En ook hartelijk dank aan onderzoeker Chrisje Sandelowski van de Universiteit Leiden. Straks in Pointer, MDMA. Dat zit in ecstasy, een synthetische drug die vooral bekend is uit het partycircuit. Zou die ook kunnen werken als therapeutisch middel bij mensen met posttraumatisch stresssyndroom? Vroeger kostte alles moeite. Niet dat het nu allemaal helemaal geen moeite kost, maar het is gewoon allemaal een stukje makkelijker. Dat straks. Eerst gaan we naar Tilburg. Vanaf een pop-up redactie in Tilburg onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Ja, op 24 april is de kick-off. Dat is dus komende woensdag van de Pointer pop-up in. God, het blijft een moeilijk woord. Pop-up in Tilburg. Er zijn nog gratis kaarten beschikbaar. Je kunt je aanmelden via pointer.nl/Tilburg. Want vanaf die datum dan zitten we daar ook echt. Een van de mensen die je daar kunt treffen is Thijs van Dorsen, verslaggever. Zeker. En je hebt je vast verdiept in een van de thema's die daar spelen. Het gaat om de bouw van een migrantenhotel. Waar moet dat hotel komen? In Tilburg. In Tilburg, maar de inwoners van Riel, gelegen in de buurgemeente Goorle, die beleven er slapeloze nachten van. Want zij denken dat die buitenlandse werknemers die gaan slapen in dat hotel, dat die overlast komen veroorzaken. Mm-hmm. Je bent er geweest en je ontdekte ook dat inwoners weinig te zeggen hebben over de bouw van dat hotel. Wij ervaren veel overlast. Het probleem begint in de basis bij mijn medewerkers, die hier het signaal bij mij afgeven: ik voel me niet meer veilig op mijn werkplek. Dode takken, jonge boompjes, onkruid. Nu is het nog een grote woesternij, maar hier aan de Rielseweg 875, vlakbij het centrum van Riel, daar moet straks een groot hotel voor 366 arbeidsmigranten komen. Voorzitter van de Belangenvereniging Riel, Bram Groothuis. U bent daar niet blij mee, hè? Nou ja, ben ik er niet blij mee. Wij snappen dat arbeidsmigranten nodig zijn voor de economie. Maar we zijn wel voor een evenredige verdeling in de regio. En Riel die heeft al 150 arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten die hier gehuisvest gaan worden, zijn direct georiënteerd op Riel met 3000 inwoners. En dat vinden wij te veel. Ja, u zegt georiënteerd op Riel. Dat behoort tot de gemeente Goorle. Maar we staan nu op de gemeentegrond van Tilburg. Alleen het probleem daarmee is dat Tilburg dus daar 3 kilometer verderop ligt. Hè? En daar ligt een industrieterrein tussen, daar ligt een ringbaan tussen en een snelweg. En dus de conclusie is dat zij direct deze kant op lopen richting Riel. En dat is 300 meter hier vandaan. Ja, de bebouwde kom dan, hè. Maar hier links van mij, daar staat het gemeentebordje al 3 meter verderop. Ja, het is echt tegen Riel aan. Omdat het migrantenhotel dus op het grondgebied van buurgemeente Tilburg komt, hebben de inwoners van Riel niets in de melk te brokkelen. En dat voelt oneerlijk. Nou, dat voelt zeker oneerlijk. En, maar goed, als goed buur ga je goed met elkaar om. Dat betekent dat je met elkaar in gesprek gaat op het moment dat je zo'n groot initiatief op een gemeentegrens zet. En zo dicht tegen Riel aan. Is dat gesprek er geweest? Nou, nee. Er is ook gewoon medegedeeld op het moment dat je, als het voldoet aan juridische eisen, dan komt het hotel er gewoon. Nou, dan sla je een dialoog mee plat. Voorzitter Groothuis maakt zich het meest zorgen over de overlast van arbeidsmigranten. Die is er nu al en met de komst van bijna 400 extra migranten wordt dat alleen maar erger, is zijn vrees. De overlast die er nu al is, is goed merkbaar in de plaatselijke supermarkt, de Boerenschuur. Wij ervaren veel overlast. Het probleem begint in de basis bij mijn medewerkers. Ze ervaren dronkenschap, overlast, agressie, diefstal. Michel Ome is eigenaar van de Boerenschuur en heeft genoeg voorbeelden van arbeidsmigranten die zich misdragen. Ik heb hier een filmpje, ik zal het u laten zien. Deze meneer komt hier met een bivakmuts op binnenlopen. Een keurige Nederlands klant spreekt die meneer aan op zijn gedrag van: meneer, het is toch niet normaal om hier met een bivakmuts te gaan rondlopen. Onmiddellijk wordt die klant diverse malen bedreigd door die arbeidsmigrant. Toch ziet hij van arbeidsmigratie wel het belang in. Ik ben tot op zekere hoogte niet tegen arbeidsmigranten. Want heel eerlijk, als er geen migranten zijn, komt er bij mij aan de achterdeur geen doosje meer binnen. Dus die realiteit moet ik ook hebben. Onze groothandel, hè, die de supermarktspullen levert. De Albert Heijns, de Jumbo's, in ons geval de Boom Food Group. Die werken ook met migranten. Want anders dan wordt er geen kolletje meer verzameld en geen vrachtauto meer geladen. Dus prima dat ze er zijn. Voor hun goed dat ze hier economisch zich kunnen ontwikkelen. Want ze kunnen hier beter boterham verdienen dan in Roemenië. Maar het is geen vrijbrief om te misdragen. Want dan moet je gewoon teruggaan daar waar je vandaan komt. Hier werken betekent ook hier meedoen. Betekent hier op de juiste manier aan onze maatschappij aanpassen. En zo simpel zit ik daarin. Ja, het klinkt simpel, maar waarschijnlijk is het iets minder simpel om het allemaal op te lossen. Dat gaan we bespreken met Yusuf Çelik, de wethouder wonen in Tilburg. Hartelijk welkom in de uitzending van Pointer, met Çelik. Dank je wel. Wat vindt u van de zorgen van de Rielenaren? Ik vind die begrijpelijk. Uh-huh. Begrijpelijk omdat er 366 nieuwe buren komen. En die wil je natuurlijk leren kennen. Daar maken mensen zich zorgen over van wie komt daar dan wonen en onder welke voorwaarden. Uh-huh. En dat moet je goed bespreken met de omgeving. En dat hebben we ook als Tilburg, als gemeente Tilburg, samen met initiatiefnemer ook proberen te doen. Ja, hoewel die overlast dus vooral landt in Riel, gemeente Goorle. Ja, de veronderstelling in uw vraag staat al arbeidsmigranten en overlast. Hè. Dat is best wel een frame die u daaroverheen legt. Mm-hmm, hè. Mm-hmm. Wij doen dit op verschillende locaties in onze gemeente. We hebben 10 locaties aangewezen die wij als college kansrijk achten. Nou, op dit moment zijn we verschillende procedures ook aan de gang. Hebben we ook al projecten gerealiseerd. En we zien ook gelukkig dat het met de bestaande voorzieningen die we al hebben gerealiseerd eigenlijk heel erg goed gaat. Hè. En ik refereer even hebben voor het onbekende. Ja, maar zorg voor het onbekende. Deze winkelier die ervaart gewoon echt overlast. Dus die heeft voor zijn gevoel voortdurend. Ja. Deze winkelier refereert aan de logiesvoorziening die al in Riel aanwezig is. Hè. Ja. Wat wij proberen te doen vanuit ons college is met initiatiefnemers die in onze gemeente zich vestigen, afspraken te maken, zodat er in ieder geval beheersafspraken zijn, dat er een beheergroep is, dat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week ook iemand is die het beheer op zich heeft. En we proberen ook naar de buurt toe, in ieder geval de gedachte van hoe ben je nou goede buur van elkaar, ja, dat te operationaliseren door gewoon de lijntjes te verkorten. Dus als er iets speelt, dan kun je de beheerder direct ook bellen. En ook en die buigt zich er dan over? Dan vind je de beheerder, de initiatiefnemer, mm-hmm, maar ook de gemeente aan je zijde om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Als er sprake is van overlast. Ja, het pijnpunt zit hem natuurlijk ook in dat dit eigenlijk aan de rand van Tilburg komt. Dus zoals Thijs ook beschreef in de reportage, dat Riel, dat ligt eigenlijk dichterbij voor die mensen om te gaan shoppen bijvoorbeeld, of wat te gaan drinken, dan Tilburg zelf. Dus op die manier schrikken mensen daar misschien van. Was er niet een andere locatie denkbaar? Ja, we zijn door heel onze gemeente aan het kijken. Dus die 9 andere locaties die vinden gewoon in de bebouwde omgeving ook plaats. Hè. Mm-hmm. Dus, en we hebben als college gezegd, we sluiten geen enkele locatie uit. Hè, want die luxe hebben we gewoon niet. Onze opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten tot 2025 ligt op 3600 tot 5000 huisvestingsplekken. En dat is mijn realiteit, omdat we die mensen keihard nodig hebben. Onze economie drijft op arbeidsmigranten. 1 op de 10 banen in Brabant wordt gedaan door arbeidsmigranten. En het is een illusie om te denken dat we die mensen niet nodig hebben. Hè? Want de ondernemer in kwestie gaf volgens mij heel terecht ook aan dat winkels ook worden bevoorraad door arbeidsmigranten. Ja. En als mensen goed genoeg zijn om te bevoorraden, zijn ze ook goed genoeg om te winkelen en ook goed genoeg om te overnachten. We hebben ook gesproken met uw collega in Goorle, Lieselot Fransen. En zij zegt dat jullie je niet aan de afspraken houden. Luister even. Wat er afgesproken is, is dat op het moment dat het aan de gemeentegrens is, dat we met elkaar in overleg gaan. En wij zien nu dat de gemeente Tilburg daar wat ons betreft onvoldoende aandacht heeft aangegeven om daar gezamenlijk uit te komen. En dat is de reden waarom wij nu aangeven van ja, beste gemeente Tilburg, wij zouden het fijn vinden als u onze eigen huisvestingskader respecteert. En daar verschillen wij van mening, daar komen we niet uit. Maar de opties bezwaar en beroep liggen dus wel op tafel voor jullie, mogelijk. Ik sluit niks uit daarin. Ze sluit niet uit dat ze naar de rechter gaat, wethouder Çelik. Dat kan en dat mag. En gelukkig hebben we het in dit land ook zo geregeld dat in ieder die zich benadeeld voelt ook roep en bezwaar kan aanbieden. Het lijkt me voor me niet wenselijk, toch? Dat twee gemeentes dan zo. Feit is ook dat dit de realiteit is. Hè? Dus elk bouwplan die wij in de stad of in onze gemeente willen realiseren, daar stuit ik als wethouder wonen ook wel op de omgeving. Hè? Ja. Dus acceptatie en de absorptievermogen is toch ook wel tot het minimum gedaald. Of het nou om migranten gaat, of studenten, of sociale huur, overal ontmoet u weerstand. alle aandachtsgroepen, of het dan gaat over stadten, studenten, overal is er weerstand op. Hè. En tegelijkertijd hebben wij een opgave in Tilburg om 25.000 nieuwe woningen tot 2040 toe te voegen. Dat is een kwart van onze woningbestand. Dat is een fikse opgave. En ik voel me in het kader van het algemeen belang ook heel erg schatplichtig om dat ook voortvarend op te pakken. Want die woningen hebben we gewoon nodig. We gaan hier ongetwijfeld op de meet-up, het startpunt voor onze pop-up aanwezigheid in Tilburg, verder over praten. Voor nu hartelijk dank voor uw reactie, Youssouf Çelik, wethouder wonen in Tilburg. Ja, want Thijs, jullie willen hier vanaf de redactie vast graag mee door daarin op die redactie in Tilburg. Klopt, we gaan hier onder andere dit onderwerp gaan we breder onderzoeken in Tilburg. Arbeidsmigratie dus. Ja. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar wat er nog meer speelt in en rondom Tilburg. Dat moeten de burgers komen vertellen. Ja. We zitten aan het Pieter Vredeplein 149. En nodigen iedereen die in die omgeving woont uit om hun zorgen te komen delen. En ook niet geheel onbelangrijk, de koffie staat natuurlijk gewoon lekker klaar. Ja, en dat geldt ook voor de meet-up die we dus woensdag in Tilburg hebben. Een debatavond waarbij we die aanwezigheid daar starten. Kijk op pointer.nl/Tilburg voor gratis kaarten. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Partydrug MDMA zit in ecstasy. Het kan een nieuwe uitkomst bieden voor mensen met posttraumatisch stresssyndroom of stoornis die uitbehandeld zijn. De drug lijkt een sprankje hoop te bieden aan mensen die vastlopen in de geestelijke gezondheidszorg. Maar in Nederland is de therapie nog niet toegestaan en MDMA staat op de lijst van verboden middelen. Tobias Druif sprak met een vrouw die kampt met klachten van haar traumatische jeugd en besloot zich aan zo'n MDMA-therapie te wagen. Ja, eigenlijk snel nadat je dan binnen, of nadat ik binnen was, heb ik dan MDMA geslikt. En dan begin je gewoon met elkaar te praten. Praten doet ze al 20 jaar lang. Maar de opgebouwde stress uit haar jeugd kan ze er niet mee verlichten. Omdat je het nog niet verwerkt hebt, is er nog steeds een soort van mate van stress altijd aanwezig. En is heel makkelijk te triggeren door hele kleine dingetjes door de dag heen, hoe iemand kijkt, een geur, een geluidje, een woord wat iemand gebruikt. En dan schiet je dus in een zo'n stressreactie van vechten, vluchten. Met die stressreactie heeft ze jarenlang geleefd. Dus dan is dat ook niet meer makkelijk te pakken met een EMDR of een cognitieve gedragstherapie. Haar trauma is zo complex dat ze naar andere manieren moet zoeken om ermee om te gaan. Wat ik heel erg graag wilde, wat ik al lang wist, maar wat me dus in therapie nooit lukte. Ik wou heel graag verwerken wat er gebeurd was. Hè. En ik wist dat het hele nare dingen waren. En ben ik ook echt bewust op zoek gegaan naar die situaties. Online vindt ze iemand die MDMA-therapieën aanbiedt. MDMA is een wit kristalachtig middel dat je op je tong legt. Het is een illegale drug die al jaren op de opiumlijst staat. Het wordt veel gebruikt in de party scene, maar sinds kort ook voor traumatherapie. Hoe werkt het precies? Ik weet niet, voor iedereen die ooit wel eens in therapie is geweest, het is een redelijk herkenbare setting. Dus je bent op een plek en in plaats van een stoel is er dan wel een bed. Dus het is ook fijn dat je lekker kan liggen. Ik ben daar, volgens mij kwam ik om 11 uur daar en toen ben ik om 4 of 5 uur weggegaan. Dus je bent wel echt een behoorlijk tijdje daar bezig. Tijdens zo'n trip heb je eigenlijk geen honger of dorst. En eigenlijk snel nadat je dan binnen, of nadat ik binnen was, heb ik dan die MDMA geslikt. En dan begin je gewoon met elkaar te praten. Waar MDMA dan een uitkomst biedt, is als je zeg maar terwijl dat je MDMA gebruikt, is dat stuk waarbij het zo moeilijk is om die dingen te voelen, dat is wat zachter. En al die dingen die je toen gevoeld hebt, daar kan je nu dus wel aan terugdenken. En je voelt het allemaal wel, maar je kan het heel makkelijk dragen. Ja, dus dat is wat het met me deed. En de therapeut heeft toen ook uitgelegd dat hij er wel vanuit ging dat ik wel zou weten wat ik daar kwam doen, zeg maar. Of hij had het erover van, ja, je hebt allerlei deurtjes. Je staat er best wel vaak al, je hebt er al aan zitten rammelen. Maar die deurtjes zijn, die blijven steeds dicht. Maar daar zitten wel jouw herinneringen. En met MDMA wordt het gewoon net iets makkelijker om die deurtjes te openen. En dan op een gegeven moment merk je wel, we zitten nou weer gewoon met elkaar te kletsen. En, weet je? En ja, op een gegeven moment dan neem je afscheid. En dan ik stapte weer op mijn fietsje naar het station. Meerdere MDMA-sessies maken uiteindelijk het verschil. Vroeger kostte alles moeite. Gewone dingetjes. Interactie met mensen. Niet dat het nu allemaal helemaal geen moeite kost. Maar het is gewoon allemaal een stukje makkelijker. En dat betekent dat ik dus ook veel meer kan. Omdat ik ook energie over heb dan. Ja, dus dat vind ik gewoon heel erg fijn. Ja, het gaat allemaal wat beter met MDMA. Ik praat erover door met psychiater Tijmen Bostoen en hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Beide hartelijk welkom. Meneer Bostoen, u behandelt patiënten bij ARC 45 Psychotraumacentrum met MDMA. Dus bij wijze van proef dus. Ja, dat is een onderdeel van een onderzoek. Ja, en we horen bij deze gebruikster enorme opluchting. Is dat iets wat u herkent bij andere patiënten? Ja, dat is wel herkenbaar. Wij doen dit onderzoek met MDMA ondersteunde psychotherapie, noemen we dat. Want het is echt een psychotherapeutisch kader waarbij MDMA een paar keer wordt gebruikt om een proces in gang te zetten. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon gesprekken, zoals je hebt bij de psychiater. En dan wordt dit middel toegediend om mensen eigenlijk wat losser te maken of zo? Ja, het proces te verdiepen. Mm-hmm. En we doen het eigenlijk voornamelijk bij mensen die al eerder behandeld zijn en er niet zijn gekomen. Ja. En wat je ziet onder invloed van MDMA. En waar dan niet zijn gekomen eigenlijk? Nou, niet vooruit zijn gegaan, laat het zo zeggen. Hè. Dus waarbij het eigenlijk nog te vast zit, mm-hmm. hè, de trauma's. Het gaat over mensen die hebben hele nare dingen meegemaakt. En die gedachten daaraan, die roepen enorm veel spanning op. En dat functioneert, of dat kan functioneren enorm verstoren. Maar je kan je ook voorstellen dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om die zaken als het ware weer opnieuw op te zoeken in zichzelf en tot verwerking te komen. Gelukkig bij een groot deel van de mensen lukt dat wel, hè, op de manier zoals we dat doen met psychotherapie zonder MDMA. Maar toch ook best een grote groep komt er niet. Hmm. En wat je ziet met MDMA is eigenlijk dat de gevoelens die zo vastzitten eigenlijk weer bereikbaar zijn en dat er ook weer beweging in kan komen. En staat wat u betreft dat wetenschappelijk effect al vast? Nou, dat is een goede vraag. Daar staan we eigenlijk een beetje op de rand van. Want er is eigenlijk best veel onderzoek naar gedaan. En geneesmiddelenonderzoek gaat in fases. De laatste fase van onderzoek, de fase 3 studies, die worden eigenlijk in overleg gedaan met de geneesmiddelenautoriteit. En dat is in de VS geweest. Dus de FDA, de grote geneesmiddelenautoriteit van de Verenigde Staten, die hebben eigenlijk hun criteria om een stof eventueel te laten toelaten op de markt gegeven. En dat onderzoek is uitgevoerd. En de artikelen zijn gepubliceerd. En dat laat eigenlijk een positief effect zien. Mm-hmm. Dus dat is nu het wachten. De FDA die is op dit moment dat aan het beoordelen. Ja, en het zou kunnen. Het is nog niet toegelaten, maar het is een goede effect. Ja, het zou dus dit jaar kunnen toegelaten worden. Ja. Ik leg dat even voor aan Jim van Os, hoogleraar psychiatrie. Dat zijn toch positieve ontwikkelingen die we hier horen over. Ja, heel interessant. Dus kijk, het mooie aan de reportage vind ik dat zij beschrijft hoe mensen in psychische nood enorme behoefte hebben aan een krachtig ritueel. Mm-hmm. En dat gebruiken om hun helend vermogen aan te spreken. En we weten natuurlijk dat al sinds mensenheugenis een zekere mate van bewustzijnsverruiming daarbij helpt. Ja. Dat is helemaal niet nieuw. Wat nieuw is, miljoenen mensen drinken een wijntje 's avonds om. Precies, en wat nieuw is dat wij in de psychiatrie, in de psychologie, we hebben ons helemaal opgesloten in een heel eng medisch model, nu beginnen te ontdekken van, hey, dat is toch wel interessant misschien. Ja, maar. En de vraag is dus, het bewustzijnsverruimende effect en meer het ritualiserende, het spirituele, ik denk dat dat heel goed is. Maar de vraag is, moeten wij dat gaan doen met een chemische drug? Want bewustzijnsverruiming kun je doen met energetisch, met sport. Je kunt het doen met ademhaling. Je kunt het doen met muziek. Je kunt het doen met hele sterke relationele effecten in de behandeling. En het interessante is, dus we hebben het over wetenschap. Ik als wetenschapper zou dan zeggen, ga dat bewustzijnsverruimende effect waar we op uit zijn, daar is op zich niks tegen, ga dat chemisch vergelijken met ademhaling, energetisch, muziek, niet chemisch. In plaats van in dit onderzoek wordt gewoon gekeken met een placebo of zo? Ja, in dit onderzoek eigenlijk. Ja, dit is het typische onderzoek wat wordt gedaan. Dan vergelijk je iets met niets. En dan is het dus zo, hey, iets wint van niets. Ja, dat verbaast mij als wetenschapper echt helemaal niets. U vindt het nog niet overtuigend nee, en, dus? Nee, ik vind helemaal niet. Nee. Maar wat het gevaar is dat wat gaat er gebeuren als je breed de medische stand toestemming geeft om dit over de hele populatie voor te gaan schrijven. Ja, want dat zijn typische effecten. Bang voor? Dan vergeten wij wat er gebeurt met fentanyl, oxycodon, antidepressiva, benzodiazepine. Dat betekent dat zijn hele mooie namen voor verslavende middelen. Mm-hmm. Honderdduizenden mensen gaan het gebruiken. Goed, dus daar bent u bang voor. Met allerlei gevolgen. Ik leg het even terug dan bij meneer Bostoen. Ja, ik ben het mee eens dat geestverruimde effecten ook op verschillende manieren bereikt kunnen worden. Mm. Het enige is wel dat met psychedelica dat effect bijna gegarandeerd is. Terwijl met meditatie, met transwerk en dat soort dingen het veel lastiger kan zijn. Vooral voor mensen die psychisch helemaal vastzitten. Ja, maar wat Van Os zegt is, je zou eigenlijk in een onderzoek moeten vergelijken. Ja. Tussen psychedelica, dus dit soort middelen die de geest verruimen. En andere technieken waarbij je geen medicijnen toedient. Nou, dat is eigenlijk in deze studie anders gedaan. Anders ga je weer dat medische traject in met die spullen. Nee, mijn collega die heeft het over het ritualiseren. En eigenlijk is het exact gedaan. Hè? Dus je hebt twee armen gehad met psychotherapie. Dus waarbij twee therapeuten heel veel aandacht hebben voor inderdaad juist die omgeving in een prettige kamer. Muziek wordt er gebruikt. Dus dat ritueel is hetzelfde geweest. Het enige verschil is geweest dat de een neppil kreeg en de ander het middel, MDMA. Ja. En je kunt je natuurlijk ook wel voorstellen, vraag ik maar even aan Jim van Os. Mensen gebruiken dit ook in het partycircuit en die voelden zich fantastisch. Ja. Iedereen doet heel aardig tegen elkaar. Ze voelen zich fantastisch, maar ik zie ze ook op de eerste hulp. In paranoia, angst en depressie. En we weten ook dat er neurotoxische effecten op het brein kunnen optreden. Mm-hmm. Cardiovasculair. En dat zie je natuurlijk niet in al die gecontroleerde studies. Ik heb een beetje het gevoel dat ik je vinger aan de pols ben beland met al die prachtige medische termen. Zeggen dat er gecontroleerd is. Kijk, het ritueel is wel gecontroleerd. Maar wat ik zeg, het bewustzijnsverruimende effect is niet gecontroleerd. Oké, nog een laatste woord dan aan Tijmen Bos doen. Ja, nogmaals, het is een psychotherapeutisch traject. Het is een traject waar een patiënt en de therapeut samen een traject in gaan en gaan werken aan de problemen. Waarbij je met geestverruimende middelen een soort booster daaraan kan geven. En dat is met elkaar vergeleken. En dan blijkt inderdaad dat als je het ene ritueel met het andere ritueel waar psychedelica wordt gebruikt vergelijkt, dat de MDMA-effecten heel krachtig zijn en ook behouden blijven. Dus jaren later zie je eigenlijk nog steeds dat die mensen beter af zijn. Ja. Nou, er is een staatscommissie bezig die zich hierover buigt. Moet MDMA toegelaten worden? U heeft goede hoop dat die commissie dat volgt? Nou, de staatscommissie pleidooi volgt? Ja, de staatscommissie die gaat advies uitbrengen de regering. Maar dat betekent nog niet dat het daarmee ook toegelaten kan worden. Nee. Dat is echt aan de geneesmiddelenautoriteiten. Dus dat zijn andere trajecten. Lange trajecten. Maar ik denk wel voor een groep mensen die ernstig getraumatiseerd zit en vastzit, dat dit een oplossing zou kunnen zijn. Dank voor jullie komst. Tijmen Bostoen, psychiater bij ARK 45 en hoogleraar Jim van Os. Beide hartelijk dank. Volgende week Argos rond deze tijd. De inwoners van het Zeeuwse sluis Kil ondervinden veel overlast van de industrie. En dat zou kunnen worden voorkomen met nieuwe wetgeving. Waarom gebeurt dat niet? Volgende week om 14:00. Dadelijk Koen Verbraak. Fijne middag. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand.